NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Jill Bleeksloot. Goedenavond. Beelden van jongeren die een passant zo hard tegen het hoofd schoppen dat hij bewusteloos raakt. Van een automobilist die na een ernstig ongeluk gereanimeerd wordt. Of van een plaatsdelict na een steek- of schietpartij. Gewelddadige filmpjes worden vaak op grote schaal verspreid via social media. En dat heeft grote impact op slachtoffers en nabestaanden. Heel ernstig ongeval. Er was iemand overreden door een vrachtwagen. En daar heeft dus iemand echt in de eerste 20, 30 seconden nadat het gebeurd was beeld gemaakt. En dat is verspreid op internet. Wat we ook zien is dat mensen de juiste nog over het lint of onder het lint doorgaan om de leukste foto maar te kunnen bemachtigen. Het moet afgelopen zijn met dit soort sensatiezucht. Dat vinden het CDA en de Partij van de Arbeid. Wat hen betreft moet een nieuwe wet ervoor gaan zorgen dat ook de verspreiders van dit soort video's zich voor de rechter moeten verantwoorden. Net op tijd wellicht voor nieuwe gewelddadige rages. Want uit een rondgang van het Misdaadbureau blijkt dat grote gemeenten in ons land zich zorgen maken over een challenge waarbij jongeren elkaar op video in elkaar slaan. Tweede Kamerlid voor het CDA, Anne Kuiken, is bij ons te gast. Zij is een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel om verspreiders van deze video's aan te pakken. En ook is hier Evi Kouw. Zij is de oprichter van Stichting Namens de Familie en staat slachtoffers en nabestaanden bij die onverwachts middelpunt van het nieuws worden. Onze onderzoeksjournalist Noah van Oostrom die is in de cijfers en achtergronden gedoken. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. We gaan eerst even wat anders doen, want er wordt getennist. Mark Brasser die volgt voor ons de halve finale voor de heren op Wimbledon. Die wordt gespeeld tussen Alcaraz en Medvedev. En de derde set die is net begonnen, of niet, Mark? Ja, dat klopt inderdaad. De derde set is net begonnen. De tweede is net afgelopen. En net zoals de eerste is ook de tweede set gewonnen door Carlos Alcaraz. Die werkelijk geweldig tennis speelt hier op het Center Court in Londen. Het is een genot om naar de Spanjaard te kijken. Doet heel erg weinig fout. Speelt een heel hoog tempo vanaf de baseline. Ja, en staat dus 2-0 in sets voor. En het wordt interessant om te zien wat en of Daniil Medvedev hier iets tegenover kan zetten. Want hij wordt overklast door de nummer 1 van de wereld. Het is een wedstrijd tussen de nummer 1 Alcaraz en de nummer 3 Medvedev van de wereld. Maar het verschil op de baan, het verschil in klasse is op dit moment veel groter dan die ene tweede plaats die er tussen beide heren zit. 2-0 in sets dus voor Carlos Alcaraz. Het ziet er naar uit dat hij zondag de tegenstander gaat worden van Novak Djokovic in de finale. Dankjewel, Mark. Blijven we volgen hier op NPO Radio 1. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Straks gaan we praten over het filmen en verspreiden van heftige beelden. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Het was een zaak die diepe indruk maakte en voor groot verdriet zorgde vorig jaar mei. John S. die schoot niet alleen in de ronde op een zorgboerderij in Alblasserdam, waar hij vermoordde ook de eigenaar van een schoenenwinkel in Vlissingen. De rechtbank acht hem onder andere schuldig aan 3 moorden en 2 pogingen daartoe. En daarom moet hij levenslang de gevangenis in. Je hoort de voorzitter van de rechtbank. De gevolgen van de feiten zijn kolossaal en niet of uiterst langzaam op te lossen. Het verdriet van velen is niet te overzien en de maatschappelijke impact is enorm. In een rekensom schatte de rechtbank puur illustratief de duur van een tijdelijke gevangenisstraf op minstens 60 jaar en noemde de levenslange gevangenisstraf passend als alleen naar de ernst van de feiten zou worden gekeken. En hieruit volgt dat de enig passende straf in deze zaak de levenslange gevangenisstraf is. En deze straf wordt daarom aan u opgelegd. Ja, Noah, dit is een zaak die veel mensen zich ongetwijfeld nog goed kunnen herinneren. Vooral vanwege wat zich afspeelde op die zorgboerderij. Wat gebeurde daar vorig jaar op 6 mei? Ja, echt een vreselijk voorval. Op die bewuste dag ging John S. naar een zorgboerderij in Alblasserdam. En hij is daar slechts 2 minuten geweest. Maar in die hele korte periode schoot hij een medewerker van 34 en een meisje van 16 die daar op de zorgboerderij was, dood. En een 12-jarige jongen en een vrouw van 20 die raakten bij die schietpartij zwaar gewond. En een paar dagen daarvoor had S ook een schoenmaker uit Vlissingen gedood. Hij zou zijn pas aangeschafte wapen op dit slachtoffer hebben getest. Ja, echt een bizar verhaal. Maar wel een levenslange gevangenisstraf nu dan. Toch zijn sommige nabestaanden en slachtoffers volgens hun advocaten in ieder geval niet helemaal tevreden. Nee, er werd door het OM in principe 28 jaar met TBS geëist. En de rechter besloot dus levenslang op te leggen. En daarmee kwam de TBS-maatregel te vervallen. En dat vinden nabestaanden zijn slachtoffers erg, omdat ze bang zijn dat hij toch ooit vrijkomt en dan niet behandeld is. De slachtoffers zijn bang dat de man hen opzoekt op het moment dat hij toch nog ooit vrij zou kunnen komen. Evi, jij staat deze slachtoffers nabestaanden onder andere bij. Hè. Dit is nog eigenlijk zo vers, vorig jaar pas gebeurd. Hoe gaat het met ze? Nou ja, ik ben niet de mediaadviseur van de familie zelf die hierbij betrokken zijn. Wat ik wel weet is dat ze, ja, dat eigenlijk de uitspraak een beetje als dubbel wordt ervaren. Eigenlijk wat Noah al aangaf. Enerzijds is het heel fijn dat er goed gekeken is naar wat deze man gedaan heeft en dat hij daarvoor wordt berecht. Tegelijkertijd het gevoel van, oh ja, er is weer mogelijkheid dat hij vrijkomt. Ja, dat geeft toch een heel dubbel gevoel. Ja, want hoe impactvol is een periode als deze, hè, als er uiteindelijk zo'n uitspraak aan zit te komen? Je zit al een jaar vol met emoties. In zijn algemeenheid, wat valt daarover te zeggen? Ja, mensen komen eigenlijk tot nu toe natuurlijk nog niet toe aan het rouwen. Het rouwen is heel belangrijk om het incident te verwerken en tegelijkertijd, zolang zo'n strafproces nog loopt, komen mensen weinig tot rouwen aan toe. Dus dat is heel belangrijk dat er nu een uitspraak is. En dat er nu toch ergens een hoofdstuk kan worden afgesloten. Ja, hopelijk rust in de tent, ja. Geen hoger beroep. Wat raad je ze dan aan? Qua ondersteuning is het afhankelijk van wat mensen nodig hebben natuurlijk. Sommige mensen hebben heel erg behoefte aan het praten met lotgenoten. Slachtoffer Hulp Nederland biedt daar ook ondersteuning in. Tegelijkertijd, het is echt voor iedereen kijken wat er voor nodig is. Voor. Nee. Dan gaan we naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die heeft de afgelopen week maar liefst 8000 illegale afslankpillen onderschept. De pillen werden gevonden tijdens een grootschalige actie. In die capsules en tabletten zit de harddruk amfetamine. En dat kan ernstige bijwerkingen geven. Al meerdere mensen zijn in het ziekenhuis beland. En in één pand in de regio Haarlem werden 4500 pillen gevonden. Het is bijna onbegrijpelijk dat mensen dit soort dingen durven te bestellen. Ja, ik zou het zelf ook echt niet durven. We hebben namelijk ook echt geen idee wat er precies in die pillen zit. En dat kan dus heel gevaarlijk zijn. In deze pillen zat harddrugs. En wat we weten van die illegale afslankpillen is dat je er hartkloppingen van kan krijgen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn. Maar in ernstige gevallen zou je er zelfs een hersenbloeding of een hartstilstand van kunnen krijgen. Anne Kuik, dit is een van de thema's waar u zich in de Kamer ook mee bezighoudt. Om mensen bewust te maken ook van die gevaren van deze afslankpillen. Bent u het met de NVWA eens dat er een grote slag is geslagen? Ja, ik vind het heel goed dat ze dit zo hebben opgepakt. Het is inderdaad wel een preventieding ook. Van mensen, pas op wat je in je lichaam stopt. Als jij moeite hebt met je gewicht, zorg dan dat je via een huisarts of mensen die er echt verstand van hebben, daar de juiste handvaten aangereikt krijgt. En ga niet zomaar op het internet naar aanbiedingen die te mooi om waar te zijn lijken, daarop in te gaan. Want als het te mooi om waar te zijn is, dan is het waarschijnlijk ook niet waar. Ja, aan de andere kant, er lagen bijvoorbeeld 27 pakketjes klaar om te versturen naar mensen die dachten, nou, ik wil aan de lijn en ik ga dat met dit soort pillen doen. Hoe kan het dat mensen zich nog niet genoeg bewust zijn van het feit dat deze pillen zo gevaarlijk zijn? Slaat u dan niet hard genoeg op de trom? Ja, ik denk dat we ook wel te maken hebben met veel goede reclames, hè, op de socials. Dat je denkt van, oh, door dit middeltje raak ik zo binnen 2 maanden... een paar kilo kwijt en ga ik weer lekker die bikini in. Kijk, en daar, door dat soort dingen worden mensen wel verleid en klikken erop. En ja, ik denk dat die bewustwording nog meer moet, omdat er verleidingen zo groot zijn. En hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, door het er nu over te hebben, maar ook de rol van de NVWA is natuurlijk belangrijk, dat we wel deze foute types op tijd oppakken en de pillen eruit halen en ook laten zien aan het publiek. Pas nou op wat je doet, Want ja, dit is gewoon shady business. En het kan grote consequenties hebben voor je eigen gezondheid. Ja, Misdaadbureau heeft eerder ook een uitzending gemaakt over deze afslankpillen. Onder andere met u was dat. U zei toen, nou, een campagne zou goed zijn. Hoe staat het daarmee? Nou, daar heb ik verder nog geen voortgang van gezien. Meestal komt dat rond de begroting. Dat ze dan ook aangeven hoe je moties en je vragen zijn uitgewerkt. Dat lijkt me nu deze tijd wel even een uitdaging met de verkiezingen die gaan komen. Precies. Dus ja, dat moeten we gaan zien. Ik moet de vingeren aan de pols houden. Maar ja, goed dat jullie ook dit weer opbrengen. En dat de NVWA wel gewoon zijn werk blijft doen. Wilt u meer weten over de misstanden rondom deze illegale afslankpillen, dan kunt u luisteren naar aflevering 5 van het Misdaadbureau in uw favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld die van NPO Radio 1. En dan, Noah, gaan we nog even kort naar de politie in Arnhem. Die zoekt naar een groep sluwe dieven. Die probeerden voor €1600 aan boodschappen te stelen uit een Albert Heijn daar. Een gigantische buit. En die mannen die zijn waarschijnlijk ook onderdeel van een internationale bende. Maar er zat één ding tegen, hè, Noah, en dat was een scherpe medewerker. Een hele scherpe medewerker, want hoewel het voor €1600 ook wel, nou ja, een hele hoop boodschappen zijn om ongezien weg te krijgen, lijkt mij in ieder geval. De mannen liepen de winkel uit en de medewerker is de mannen gevolgd. En door zijn actie mislukte de diefstal, maar de mannen zijn wel ontkomen en de politie is nog steeds op zoek naar de dieven. Ja, precies. Dus de tips die zijn daar welkom in Arnhem. Ja, even kun je je voorstellen voor €1600 aan boodschappen, wat er dan allemaal in die wagentjes moet hebben gezeten. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, wasmiddelen of zo. Ja. Die zijn vaak duur. Ja, of cremmetjes. Dan toch de cosmetica afdeling misschien. Geen idee. Ja, tot zover het meest opvallende misdaadnieuws van deze week. Nu filmen en verspreiden van gewelddadige video's of beelden van heftige ongelukken. Het Misdaadbureau. Politie en gemeente letten scherp op het overwaaien van de ABC Vecht Challenge. Video's van kinderen van nog maar 11 tot 15 jaar die anderen in elkaar slaan. Piepjonge kinderen dus. Deze challenge gaat rond via videoplatform TikTok onder andere. En wordt nu ook in Nederland gesignaleerd. Scholen in de gemeente Land van Kuik die stuurden een brief naar ouders waarin wordt gewaarschuwd voor deze filmpjes. We hebben verbinding met Marieke Moorman, de burgemeester van de gemeente Land van Kuik. Goedenavond. Waarom is er besloten om deze brief te sturen? Wat is er gesignaleerd in uw gemeente? Nou, wij werden door de politie geattendeerd op een aantal schrijnende incidenten in onze gemeente, waarin dit soort filmpjes dus verspreid zijn. En inderdaad, wat u al zegt, jongeren tussen de 11 en de 15, dus slachtoffer worden van een mishandeling. En dat wordt dan vervolgens gefilmd. En op de social media gezet. Ja, en dat is natuurlijk buitengewoon kwalijk en ook heel erg triest voor degene die mishandeld wordt. Ja, om hoeveel incidenten gaat het dan bij u in de gemeente? Nou, dat is op 1 à 2 handen te tellen. Dan zou je kunnen denken, dat valt nog wel mee. Maar één à twee vind ik best wel veel, zeker omdat het om handen gaat. Ja. Nee, en dat is absoluut elk geval is er eigenlijk al één te veel. Dus vandaar dat, nou, we kregen ook zorgen van een school overgebracht. Dat wij vonden dat we daar ook eens aandacht aan moesten besteden bij ouders. Ja, allereerst, hoe gaat het met de kinderen die slachtoffer zijn geworden? Is daar iets over te zeggen? Nee, daar kan ik helaas niets over zeggen. Ik heb wel zelf één zo'n filmpje gezien. Nou ja, en dan draait je maag om. En dat zeg ik dan ook maar even als moeder. Dus het is, het is vreselijk als je dat als kind overkomt. Want hoe gaan die daders dan te werk? Wat gebeurt er? Wat heeft u zien gebeuren? Nou ja, wat je ziet, maar ik wil ook niet te veel over in detail treden, is dat gewoon een jongen in elkaar wordt geslagen. En daar staan dan andere jongeren bij. En er zijn ook filmpjes die ik overigens zelf niet heb gezien, waarin iemand dan ook wordt gedwongen om vervolgens op de knieën te gaan zitten en sorry te gaan zeggen. Dus ja, dat is zo vernederend. En ja, dat wil je gewoon niet, dat gebeurt. Ja, in de brief die met hulp van uw gemeente is gestuurd naar de scholen en de ouders, met de scholen naar de ouders in uw gemeente, daar staat ook in dat er prijzen op staan. Hè? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dus prijzen op die mishandeling. Ja, zo goed ben ik niet ingevoerd in die vechtchallenges. Maar dat wordt dan blijkbaar, ja, krijg je een soort van beloning als je dat soort filmpjes plaatst. Kijk, en waarom we die ouders nu aanspreken, is dat we hen juist ook willen informeren en alert maken op het feit dat dit gebeurt. Volgens mij weten ouders slecht wat er allemaal op social media gebeurt. En we willen hen daar dus op attenderen. Vooral ook om daarover met kind in gesprek te gaan. Maar ook hebben we suggesties gedaan van, nou, als je weet dat dit gebeurt, beste ouder, er zijn goede websites, Stop Pesten Nu of Mediawijsheid, waarin ook handreikingen staan om het gesprek met je kind daarover aan te gaan. En we roepen ouders op om ook vooral signalen of voorbeelden te melden bij de politie, want ook dan kan de politie gewoon optreden. Precies, dat is wat nodig is als je zoiets signaleert. Maar ja, de zomervakantie die begint wel vandaag en dat was ook een van de redenen van die brief, hè? Ja, dit moment is niet toevallig gekozen, want de vakanties zijn inderdaad vandaag hier in Zuid-Nederland begonnen. En we merken in de vakantieperiode dat de kinderen dan toch een wat andere structuur krijgen. Niet meer onder het wakend oog van school zijn. En dan is het juist belangrijk dat ook ouders zich realiseren dat dit mogelijk ook in zo'n vakantieperiode kan gebeuren. En ja, ga gewoon het gesprek aan. Bevraag je kind eens. Ken je dit? Weet je of dit gebeurt in je omgeving? En zo hopen we dat te voorkomen. Want we vinden dat we als gemeente daar ook een geweldige preventieve taak in hebben. Ja, dat punt is in ieder geval gemaakt. Alert zijn zo richting die zomervakantie. Dank u wel, Marieke Moorman, burgemeester van de gemeente Land van Kuik. Wij praten hier aan tafel door over het filmen en verspreiden van dit soort filmpjes. Daarover te gast is Tweede Kamerlid voor het CDA, Anne Kuik, die samen met de Partij van de Arbeid een wetsvoorstel indiende om de verspreiders van deze video's ook hard aan te pakken. Ook hier is Evi Kouw. Zij is de oprichter van Stichting Namens de Familie. Zij staat slachtoffers en nabestaanden bij die onverwacht middelpunt van het nieuws worden. En onze eigen onderzoeksjournalist Noah van Oostrom, die is in de cijfers en achtergronden gedoken. Noah, over die cijfers en achtergronden gesproken, we hebben een rondgang gemaakt bij de 10 grootste gemeenten van ons land over deze ABC-challenge. Wat viel er op? Eigenlijk geven de meeste gemeenten aan dat ze nog geen signalen hebben gehad dat de challenge daar ook echt speelt. Wel zeggen ze allemaal bekend te zijn met wat de challenge inhoudt en houden ze eventuele signalen heel scherp in de gaten. Ja, er is ook contact geweest met de politie. Wat zeggen zij? Ja, die geeft eigenlijk juist weer aan dat de challenge niet op één plek speelt. Dat het dus eigenlijk door het hele land speelt, maar dat het vooral heel erg onder de radar is. Vroeger waren er ook wel vechtpartijtjes, gaf de politie aan, maar nu wordt alles gedeeld. En dat heeft heel veel impact op de slachtoffers. Het is echt een soort online tribunaal. Kinderen worden mishandeld en exposed. Op Instagram heb je zelfs pagina's waar je filmpjes naartoe kan sturen van mishandelingen. En die delen zij dan weer. En dat levert echt vaak schrikbarend veel likes op. We proberen erop in te zetten, zegt de politie. Maar tegen de tijd dat we maatregelen nemen, is er alweer een andere challenge in opkomst. Het is toch echt bizar. En het gaat dan ook nog gewoon om kinderen. Anneke, het is echt bizar. Toen we hiermee begonnen met het initiatiefvoorstel, ging het vooral om sensatiezoekers. En mensen die een ongeluk zien en gaan filmen. Maar dit komt ook nog weer erbovenop. Dit is gewoon het verheerlijken van geweld. Had u hier al van gehoord, van die ABC-challenge? Deze titel niet, maar wel al vaker natuurlijk dat jongeren hun vechtfilmpjes online zetten. En daar soort van punten mee scoren. Dus die dimensie zitten er ook nog bij in. En het begint natuurlijk bij ook de ouders. Wat voor voorbeeld geven die? Want we zien natuurlijk, als we het hebben over het allereerste begin van de initiatiefwet, gaat over volwassenen over het algemeen die ongelukken filmen en dat online gooien. Ja, je ziet dat die telefoon en de digitale wereld iets doet met hoe gaan we met elkaar om en wat vinden we nou normaal? En het is tijd dat we gewoon strak die normen weer gaan stellen. Dit is niet normaal. Wat doet het niet met de mensen die dit overkomt? ja, het is echt bizar. En dus wat dat betreft heel hard nodig om dat ook strafbaar te maken. Ja, en tegelijkertijd zegt de burgemeester ook van ja, het ligt wel bij die ouders. Maar veel van die ouders hebben geen idee wat hun kind nou inderdaad doet op social media. Of wat ze voorbij zien komen. Want ja, je kunt je ook wel voorstellen, een puber sluit zich op de kamer. Wat voor controle heb je over zo'n telefoon? Ja, alleen je hebt natuurlijk wel gewoon de opvoedtaak. Dat als je ziet dat iemand getrapt of geslagen wordt, dan ga je helpen of bel je hulp. En ga je er niet bij staan, juichen of aanmoedigen. Of gewoon ja, een beetje als groepsdruk bij staan. Dat zijn gesprekken die je als ouder natuurlijk sowieso moet voeren. Los van of je nou weet of je jongeren op welke sociale kanalen allemaal precies zitten. Dus het is gewoon de basics. Ja. Ja. Evie, wat dacht jij toen je het verhaal van de burgemeester hoorde, ook over de filmpjes die zij voorbij heeft zien komen en hoe vreselijk dat is? Ja, dat is natuurlijk heel ingrijpend. En het zorgelijke eraan is dat het, wat Anne ook al zegt, hè, dat het ook echt onder jongeren dan plaatsvindt. Dat er prijzen aan worden gehangen. Dus ja, zeker nou ja, als puber hè, wil je toch vaak opvallen of in ieder geval niet een buitenbeentje zijn. Dus je gaat misschien over grenzen of je gaat dingen doen waardoor je populairder wordt. Ja, ik vind het echt heel zorgelijk. En ook een hele goede oproep van de burgemeester om als ouder hierover in gesprek te gaan met kinderen. Maar volgens mij moet dit veel verder. Dit moet bespreekbaar worden op scholen. Dan wel weer na de vakantie. Maar dit is echt wel zorgelijk. Ja. Jij bent de oprichter van Namens de Familie. Dat valt onder de vlag van Slachtofferhulp. Je staat mensen bij die ongewild middelpunt van het nieuws worden. Ook hun familieleden. Wat doet het met mensen als je bijvoorbeeld in zo'n ABC-challenge het slachtoffer bent en die video gaat het internet over? Ja, nou, het is natuurlijk een voorbeeld, hè, want ik ken deze slachtoffers ook niet. Maar wat we over het algemeen zien is dat er gebeurt al iets verschrikkelijks. Hè? Er overkomt jou al iets. Dus je bent al slachtoffer van bijvoorbeeld een geweldsincident. En vervolgens wordt dat ook nog eens verspreid. Oftewel, je bent al kwetsbaar geweest en die kwetsbaarheid wordt verspreid online. En of je nou puber bent of volwassene, dat is gewoon heel ingrijpend. Tegelijkertijd de impact en de gevolgen op lange termijn, want het staat online. Dus ja, het verdwijnt ook niet meer. Dus de confrontatie naderhand, maar dus ook op lange termijn, keer op keer dat je geconfronteerd wordt met die beelden, ja, dat is, wij zeggen dan wel met een duurder woord, secundaire victimisatie, maar dat je dus continu eigenlijk slachtoffer wordt van hetgeen jou al is overkomen. Ja, en wanneer kwam het moment dat je dacht, nou, dit is eigenlijk zo grootschalig, hè? Er zijn zoveel mensen slachtoffer geworden, dit moet ik vertalen naar een stichting, want ja, dit loopt de spuigaten uit. Nou, dat is niet alleen deze ondersteuning. Eigenlijk zijn wij opgericht vanuit de nasleep van twee vermissingen. De vermissing van Anne Faber in 2017 en de vermissing van Job Lips in 2011. En eigenlijk, nou ja, iedereen kent deze gebeurtenissen wel, maar de ondersteuning in dat hele mediastuk, hè, dus er overkomt je iets en dan nou, de politie is betrokken, slachtofferhulp, OM als ze onderzoeken gaat lopen. Maar wij zagen wel dat er eigenlijk een gebrek was op dit vlak. Dus puur het stuk van de media. Dus de media duikt ergens op, wil verhaal halen. Soms heb je de media ook nodig. Hè. Denk maar aan een vermissingszaak. Dan roepen mensen ook vaak via de media op om mee te zoeken. Maar ja, hoe je daarmee omgaat, dat is voor heel veel mensen eigenlijk onbekend terrein. En dat is de reden waarom wij Namens de Familie hebben opgericht. Ja, en welke grote zaken zijn er sinds die oprichting in 2019 allemaal voorbij gekomen? Ja, dat zijn er eigenlijk heel veel. Ik kan bijna zeggen, alles wat je voorbij ziet komen tegenwoordig in de media, daar zijn wij op een manier bij betrokken. Dus ja, eigenlijk denk, nou ja, Alblasserdam is net al voorbij gekomen. Maar ook de moord laatst in Den Haag, in de supermarkt. Ja, eigenlijk alles wat je kan bedenken. En dat komt dan doordat die beelden zo intens binnenkomen bij de familie, dan melden ze zich bij jullie. Ja, eigenlijk is het zo dat de politie al vaak ter plekke is. Die ziet dat het nou ja, een mediagevoelige zaak is. En dan worden wij ingeschakeld of door slachtofferhulp. Ja, en hoe, in welke staat zijn de mensen die dan zojuist zoiets hebben meegemaakt en dan ook nog moeten zien dat het naar alle kranten staat, dat het op het journaal voorbij komt? Ja, ik kan daar alleen maar op zeggen, ga maar na als dat jezelf overkomt. Het is dus ja, mega chaotische, hectische periode, waarbij dus ook nog de hele media vol staat met allerlei publicaties over jouw zoon of dochter. Dus de beeldvorming eigenlijk die al meteen gemaakt wordt vanaf dat moment, ja, die is heel bepalend. En vaak klopt die ook niet. En dan heb je dus ook nog als nabestaande die taak om dat ja, een soort van recht te gaan zetten. Nou, daar ondersteunen wij dus ook bij. Noa, jij hebt ook een soort gelijk verhaal gehoord, hè? Ja, echt een vreselijk verhaal. De NOS die sprak met Stef en hij maakte iets heel heftigs mee. Ja, ik zat op de bank en toen zei de assistent-trainer van ons van, hey Stef, je weet nog eens wat, hè? En toen liet hij mijn telefoon zien met daarop het bericht van zwaar ongeluk richting Neede, tussen Diepen en Neede. Ik denk, oh, toevallig daar reed mijn vriendin ook, maar niet verder niet de link gelegd. Ik verder kijken en toen zag ik de foto van de auto van mijn vriendin. En toen, ja, eigenlijk wist ik wel genoeg. Ze is van de weg geraakt en een boom geschramd. Toen omgeslagen en frontaal op een andere boom gereden. En dat heb ik gelezen middels een verkeerd bericht. Maar een bericht op internet. Natuurlijk, het is je vriendin. Dat is al belachelijk, die hoort niet dood te gaan. Maar om het op zo'n manier dan te erachter te komen, ja, dat maakt het wel extra zwaar. Ah, vreselijk. Noah, jij hebt Stef nog gesproken. Ja, we hebben hem kort nog even gesproken. We wilden hem even op de hoogte brengen met dat wij dit stukje gingen laten horen. En hij gaf aan het heel belangrijk te vinden en ook mooi dat zijn verhaal gedeeld kan worden. Verder vertelde hij dat, hoe ironisch ook, vandaag haar verjaardag is. Ja, dus vandaag agenderen we dan dit belangrijke punt nog maar eens. Dat gaan we straks verder doen. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Ewout de Jong. Bij accountantskantoor KPMG hebben in Nederland meer dan 100 medewerkers gefraudeerd bij de verplichte examens en trainingen. Zo werden de antwoorden van toetsen onderling uitgewisseld. Een onbekend aantal mensen wordt daarom ontslagen. Twee topmannen stappen op. Rusland heeft de LHBTI-rechten verder ingeperkt. De Doema heeft een wet aangenomen die geslachtsveranderende operaties verbiedt. En ook wordt transseksualiteit en travestie voortaan samen met pedofilie als ziekte aangemerkt. Een Libisch staatsfonds klaagt de Belgische prins Laurent aan voor fraude en afpersing. Laurent zou dat hebben gedaan om geld terug te krijgen dat hij had geïnvesteerd in een herbebossingsproject in Libië. Dat contract werd opgezegd voor de val van dictator Gaddafi en sindsdien probeert Laurent zijn geld terug te krijgen. Nederlandse acteurs hebben te maken met dezelfde problemen als in Hollywood. Daar staken acteurs omdat ze het niet eens konden worden met de grote studio's over de verdeling van inkomsten van streamingsdiensten. Nederlandse acteurs zeggen dat ze ook niet extra betaald krijgen als een serie of film waarin ze spelen op Netflix of Videoland komt. Dankjewel, Ewout. We gaan weer even naar Mark Brasser. De halve finale voor de heren op Wimbledon. Die wordt gespeeld tussen Alcaraz en Medvedev. Ja, we hoorden net al, Mark, er wordt stevig geknokt. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Maar het is Alcaraz die nog altijd in leidende positie is, om het zomaar te zeggen. Hij won de eerste set met 6-3, pakte de tweede set met 6-3 en heeft inmiddels weer een break voorsprong in de derde set. Die moest hij even uit handen geven. Hij brak zijn tegenstander Medvedev al vroeg aan het begin van die derde set. Daarna leverde hij die break in. Maar net heeft hij de service van de Rus weer weten te winnen. En dus staat hij weer een break voor. Is het 4-2 in het voordeel van Alcaraz. En ja, kan hij er middels eigen service, want hij is nu aan het serveren, kan hij er 5-2 van maken. En dan is zijn eerste finale plaats op Wimbledon wel heel dichtbij. 2-0 sets dus in het voordeel van Carlos Alcaraz. En hij leidt met een break in de derde. Het Misdaadbureau. Je luistert naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Een automobilist die na een verkeersongeluk gereanimeerd wordt. Een festivalganger die na messteken hulpeloos op de grond ligt. Of een jongen die in elkaar wordt getrapt. Allemaal voor het oog van de camera. Als het aan het CDA en de Partij van de Arbeid ligt, moet het afgelopen zijn met die sensatiezucht. En verschijnen verspreiders van deze heftige beelden binnenkort voor de rechter. Hierover te gast, nog steeds in onze studio, CDA-kamerlid Anne Kuik en de oprichter van Namens de Familie. familie Evi Kauw. Mevrouw Kuik, u komt samen met uw collega Songül Mutlor van de Partij van de Arbeid met dit wetsvoorstel. Ja. Wat was de concrete aanleiding om met dit voorstel te komen? Nou, onze voorgangers hadden al een opzet gemaakt. En dat ging met name over verkeersslachtoffers. En ja, je hoorde net al het heftige verhaal van Stef. En ja, daar word je stil van. Dat iemand op de socials erachter komt dat er iets ergs is gebeurd met zijn geliefde. En dat wil je niet. Op zo'n manier erachter komen. En er ook nog eens een keer elke keer weer mee worden geconfronteerd. En ja, we hadden zoiets van, ja, wat is dit voor raar gedrag? Want het is gewoon een soort van sensatiebelust gedrag dat mensen bij ongelukken gaan filmen. Denk van, hoe haal je het in je hoofd? Als iemand hulp nodig heeft, ga je hulp bieden. En ga je niet je telefoon erbij pakken. Dus wij zagen gewoon dat daar ja, een soort van trend is. Dat is niet alleen in Nederland, dat is in veel meer landen. Want ja, weet je, 10 jaar geleden had niet iedereen een camera gewoon de hele tijd bij zich. We hebben nu die telefoon op zak met vaak goede camera's. En op de een of andere manier ja, is de gewoonte voor toch een flink deel van de mensen om dan hun cameraatje erbij te pakken en die sensatie op te zoeken. En ja, dat heeft gewoon zoveel impact op nou, mensen die het meemaken, de slachtoffers. Als je het hebt over hun privacy en menswaardigheid. Als je uit een heftig ongeluk komt en je ziet later jezelf, je beelden van jezelf op het net. Met daarbij ook nog vaak allemaal commentaren. Er zijn nog wel weer mensen die erop reageren. Maar ook voor nabestaanden die ja, geconfronteerd worden met het overlijden van een geliefde. En wij dachten van ja, weet je, dit kan toch niet zo zijn dat dit niet strafbaar is. En we vonden het gewoon nodig om daar ook een wetsvoorstel van te maken. Dus samen met Songül voortgezet. We hebben wel even getwijfeld over wat moet je nou doen als mensen filmen. Moet je dat ook niet aan zich al direct strafbaar stellen? Maar daar zaten we ook wel met een dilemma. Want soms kan het zo zijn dat filmen wel kan bijdragen aan het oplossen van een misdrijf. Dus daarvan hebben we gezegd, nou, pak nou aan als mensen het online gooien. Ja, want hoe werkt dat dan concreet? Hè? Ik zie een verkeersongeluk en ik film en ik stuur dat naar mijn familie. En wat dan? Ja, nou ja, in principe in ons wetsvoorstel zal het al strafbaar zijn. Want dat is niet met goede bedoelingen of whatever. Dat is gewoon sensatiebelust. Dat is niet omdat er een misdrijf is en je probeert bepaalde dingen aan het licht te brengen voor de politie. He, dat is echt, ja, als je het over een verkeersongeval hebt, dan ja, valt je mond eigenlijk open hoe vaak dat nog gebeurt. Dat mensen ook in de file gewoon met hun telefoontje de boel zitten te filmen. Ja, dus dat is niet de goede trouw. He, dat is gewoon, ja, sensatie en kan dus strafbaar zijn. En ja, hoe pak je dat dan aan? Het is natuurlijk ook kijken naar die uitvoerbaarheid. Als er veel ja, tractie is, dus als het bericht veel mensen bereikt, dan is het natuurlijk makkelijker om aan te wijzen, kijk, wat jij nu aan het doen bent, is zichtbaar en kunnen we makkelijk aanpakken. Maar dat het is lijkt niet me dus zomaar zo zichtbaar natuurlijk als jij het naar je familie stuurt. Nee, maar waar ligt dan de grens is eigenlijk de vraag. Want wanneer ga je nou echt de grens over? Wanneer is iets gewoon totaal onbeschoft en sensatiezoekerij? Maar dat is al de grens overgaan. Het voorbeeld dat je geeft is al de grens overgaan. Wat moet jij daar te filmen bij een verkeersongeluk? Rijd door, laat de hulpverleners hun werk doen. Als er geen hulpverleners zijn, bied hulp of bel voor hulp. Maar ja, dat filmen dat slaat natuurlijk verder helemaal nergens op. Het is alleen lastiger natuurlijk te pakken als jij dat naar je familie stuurt. Hoe wordt dat dan zichtbaar? Maar in principe in ons wetsvoorstel, als jij het deelt met meerdere mensen, niet met goede intentie, bijvoorbeeld voor opsporingsonderzoek, dan ben je in principe strafbaar. En welke straf zou daarop staan? Maximaal een jaar gevangenisstraf en een boete van €9.000. Ja. Evi, als je dit zo hoort, denk je dan dat slachtoffers, maar ook nabestaanden er baat bij gaan hebben dat straks het verspreiden van die video's strafbaar is? Nou ja, het strafbaar stellen aan zich is natuurlijk is één ding. Het gaat mij ook heel erg om het stuk ervoor. Kijk, wij zien cliënten en daar is het al gefilmd en verspreid. Dus die cliënten hebben er eigenlijk niks meer aan. Eventjes tussen ons zo gezegd. Dat zo'n dader wordt vervolgd. Ja, dat zo'n dader wordt. En natuurlijk kan dat nog voor de heling iets doen. Tegelijkertijd, het kwaad is al geschied. Dus wat ik goed vind van het feit dat we het ook hierover hebben, over dat wetsvoorstel, is dat ik dan toch teruggrijp op die cliënten die pijn ervaren en niet toekomen aan de verwerking. Dat we met z'n allen gewoon na moeten denken van ja, wat ben je nou aan het doen? Waarom film je? Want het gaat niet alleen maar meer over het incident en de sensatie. Als je het teruggeleidt, gaat het ook gewoon over het schenden van iemands privacy. Ja. Voorkomen is dus eigenlijk beter dan genezen. Dat is wat Evie zegt. Ja, wat gaat u op dat vlak doen dan? We natuurlijk preventie en campagnes, dat hoort erbij. Dat is onderdeel van het pakket, hebben we ook gezegd. Maar het gaat ook om normstelling. Dat we met elkaar erover hebben. Waar zijn we nou in de vrede mee bezig? Als we zien dat toch dit heel vaak voorkomt. En wijkagenten geven het ook aan. Joh, ik sta hier bij een ongeluk. Ik word gewoon gehinderd. Doordat er allemaal mensen het interessant vinden en gaan filmen. Ik denk gewoon die bewustwording, dat die heel belangrijk is. Van wat nou als het jouw moeder is? Wat nou als het jouw kind is? Zou je dit dan willen? Nee, natuurlijk niet. Ja. Noah, we hebben het nu specifiek bijvoorbeeld over die verkeersslachtoffers. Maar er zijn de afgelopen tijd meer video's voorbijgekomen. We hebben het net over de ABC-challenge gehad. Maar er is meer voorbijgekomen. Wat viel jou op? Ja, ook mishandelingen die worden gefilmd. Zo bleef het verhaal van de 73-jarige Paul uit Pijnakker mij bij. Hij werd echt belaagd door een groep jongens tijdens het uitlaten van zijn hondje. Meneer, je lijkt op een varken. Hoe lang bent u? Oh, shaky boy. Pak die bro. Kuba nu. Ja, dit is geluid uit dat filmpje. Hij was dus met zijn hondje aan het wandelen en is uitgescholden en mishandeld door een groep minderjarige jongens. Paul die sprak de jongens aan op hun gedrag. Ze gooiden afval op straat. En vervolgens werd Paul uitgemaakt voor varken, zoals je hoorde. En kreeg hij een klap op zijn achterhoofd. En hij vertelde destijds aan Omroep West dat hij vooral heel boos en geschrokken is. En hij heeft ook echt wel flinke klappen gehad. De man is gevallen en kon net zijn hondje ontwijken. Ook is zijn bril kapot geslagen. Hij zegt dat hij vooral heel bang is dat er iets met zijn hoofd niet goed is, want daar werd hij vorig jaar aan geopereerd. Dus dat is een hele gevoelige plek. En dit alles werd dus ook gefilmd en massaal gedeeld. Ja, en zijn er meer video's waar jij van geschrokken bent in de research? Ja, een ander verhaal dat mij bijblijft, en dat is al wel iets langer geleden, in 2018, dat is het verhaal van Quinten. En hij was onderweg naar de kroeg toen hij op brute wijze door 4 jongens werd mishandeld en gefilmd. En in een interview met het AD zegt hij dat laatste, het filmen, dat hij dat nog wel het ergste vindt. Vernederend noemt hij het. En hij zegt, ze hebben me gewoon voor dood achtergelaten. Het filmpje dat ik daar lig, hebben ze denk ik gemaakt voor social media. En hij verwacht dat de opname een soort trofee is die op Snapchat is gedeeld. En hij zegt, je voelt je dan wel heel verslagen als je dat ziet op die beelden. Evie, welk van die voorbeelden die tot nu toe voorbij is gekomen, of misschien heb je zelf ook een voorbeeld, schets nou het beste wat de impact van dit soort video's is? Nou ja, ik denk dat iedere video waar familieleden of nabestaanden mee geconfronteerd worden, maar ook slachtoffers zelf, dat het sowieso enorme impact heeft. Wij hebben verschillende cliënten bijgestaan. Een tiener die in elkaar werd geschopt, vervolgens zichzelf en dat de kleren van hem werden afgetrokken. En dat filmpje is gedeeld. Nou, is een jonge middelbare school, is verschrikkelijk. Het kan ook zijn dat het incident al gebeurd is, dat iemand dood ligt op straat. En ja, dat is al mensonterend natuurlijk. Maar dat als het dan jouw moeder is, die daar erbij ligt op een manier, ja, wat gewoon, ja, op geen enkele manier waarde bijdraagt aan wie zij was. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Hulpverleners, die staan daar natuurlijk ook om hun werk te doen. Hè. Die staan daar omheen. Hoe ervaren zij het dat er ramptoeristen zijn en dat die ook daders staan te filmen, bijvoorbeeld, Noah? Ja, heel recent las ik daarover nog een artikel. Er was een heel ernstig ongeluk gebeurd in Bokstel, waarbij het slachtoffer echt voor zijn leven aan het vechten was. En de politie moest zich ondertussen bezighouden met filmende omstanders. Dus die kon geen hulp verlenen, maar die moest omstanders weghouden. En ik heb daar zelf ook een wijkagent over gesproken. Gerwin uit Den Haag, een andere wijkagent. En hij krijgt dagelijks te maken met omstanders die video's maken van heftige situaties. Zo ook van een incident in het centrum van de stad. Dat was uiteindelijk in de binnenstad van Den Haag op de Grote Markt. Daar vond op dat moment een reanimatie plaats. Ik was er als eerste ter plekke. En wat je toen zag op het moment dat wij bezig waren met het slachtoffer, maar ook met de partner van het slachtoffer, zagen we uiteindelijk dat diverse omstanders, omdat het in een horecagelegenheid gebeurde, zagen we omstanders filmen vanuit de buitenzijde van de ramen, zagen met de smartphones de situatie filmen. Ja, wat natuurlijk een behoorlijke impact heeft, niet alleen op ons, maar ook op de nabestaanden, familie van het slachtoffer. Ik maakte hem er boos om. Omdat we uiteindelijk zagen dat de normen en waardes steeds verder afvloeiden binnen onze maatschappij. En kijk, er zijn geen regels voor, maar je hebt natuurlijk wel uit fatsoensnormen. Wat het mij nu op dit moment nog steeds brengt, en ook toen die tijd, is dat we heel vaak een afzendlint moeten gaan gebruiken op grote afstand. Om mensen uiteindelijk op afstand te houden. Maar wat we ook zien is dat mensen de juiste nog over het lint of onder het lint doorgaan. Om de leukste foto maar te kunnen bemachtigen. Die ze uiteindelijk of kunnen verkopen of zelf kunnen houden om zelfs te delen. Alleen het delen van dit soort foto's geeft ons soms ook niet de gelegenheid om familie van slachtoffer te informeren. Omdat bepaalde foto's al online gaan op social media. Waarin wij in soms heel veel hele korte tijdsbestek niet meer de kans hebben om familie te instrueren. En dat is heel teleurstellend. En ik vraag me ook heel erg af van ja, hoe gaan we dit nu met elkaar oplossen? Kijk, wij zien natuurlijk beelden van slachtoffers, dodelijke slachtoffers, die op je netvlies staan gedrukt. En het is voor ons soms wel heel lastig te begrijpen dat mensen juist de mooiste kiekjes willen hebben. Dat mensen zo brutaal zijn, Anne Kuik, om onder de linten door te stappen. Heeft u ook dit soort voorbeelden gehoord in de voorbereiding voor dat wetsvoorstel? Ja, en je wordt er echt woedend van. Ik word er echt woedend van. En ik kan ook het gevoel van deze wijkagent heel goed voorstellen. Wat bezielt mensen? Denk je niet meer na? Is er een error in je hoofd? Dat je bij iemand die zo de hulp nodig heeft, aan het vechten is voor zijn of haar leven, ja, beelden gaat maken omdat dat sensatie is. Yo, het is geen film, dit is het echte leven. En echte impact op mensen. Dus, dus niet alleen die preventiekant, maar ja, toch ook wel het stukje straf vind ik gewoon belangrijk. Dat we ook deze types daar niet mee weg laten komen. Evie, kun je het verschil proberen te schetsen tussen wanneer jij als nabestaande de beelden meteen al ziet zonder dat er een agent bij je aan de deur is geweest die het juiste verhaal heeft kunnen vertellen. En dat je dat ook inderdaad eerst van de hulpverleners hoort. Wat is het verschil in impact? Nou, het verschil van impact is sowieso de confrontatie aan zich. Hè. Het is natuurlijk anders en daarin niet iets goed of slecht. Maar wanneer de politie voor je deur staat en je krijgt een slecht bericht, of dat iemand met vaak goede bedoelingen, maar bijvoorbeeld een familielid jou appt van goh, is dit jouw dochter? Ja. Ja. Nou, ik denk dat we die allemaal wel voelen. Dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. En dan heb je niemand om je heen om je daarin te begeleiden of te helpen. Te ondersteunen, nee. Dus dat is echt, ja, dat is nogmaals, we hebben het al vaker gehad vanavond over de soort van dubbele of driedubbele impact. Ja, daar hoort dit ook bij. We praten straks verder over de rol van persfotografen en media in dit soort kwesties. Maar we gaan eerst nog heel even terug naar Mark Brasser. Want de halve finale voor de heren op Wimbledon zit erop. Ja, inderdaad, die is gespeeld. En het is wat zich al aandiende. Carlos Alcaraz, die heeft gewonnen. Hele regelmatige overwinning. 3x 6-3 verslaat hij Daniil Medvedev. En dat betekent dat Alcaraz zondag voor het eerst in de finale staat op Wimbledon. En dat hij dan de zevenvoudige kampioen Novak Djokovic treft. Het laatste punt van deze wedstrijd, het matchpoint, dat was toch wel illustratief voor de hele partij. Medvedev die Alcaraz probeert te sturen, probeert te counteren. Alcaraz met enorme uithalen probeert te verdedigen. Van Medvedev te doorbreken. Ja, en dan komt er op een gegeven moment een geweldige passing van Alcaraz die het punt dan maakte. Heel veel power, goed gespeeld. Zo ontzettend snel is hij. Zo wendbaar op dit gras. Nogmaals gezegd, hij is pas 20 jaar. Maar hij is al zo volwassen, zo allround. Alsof hij nooit ergens anders gespeeld heeft dan op Wimbledon. Geweldige overwinning. Niks op af te dingen. We zien Carlitos Alcaraz. Zien we dus zondag terug in de finale. En dan gaat hij het opnemen tegen Novak Djokovic. Dankjewel, Mark. Anne Kuik, we hebben het gehad over mensen die met hun telefoontje rondlopen, filmen, onbeschoft onder de linten doorstappen. Maar we hebben ook een andere categorie die vaak als eerste bij dit soort incidenten aanwezig zijn. Dat zijn persfotografen, hè, mensen die hun foto's verkopen. Wat gaat er wat u betreft gelden voor hen? Nou, als het gaat om pers, dan heb je altijd een categorie in belang van het algemeen belang dat er vrij nieuwsgaring is en dat mensen ook bepaald nieuws tot zich moeten kunnen nemen. Daar zal een uitzondering op gelden. Alleen het is natuurlijk ook wel de code van de journalistiek, waar ook journalisten wel naar moeten kijken wat is gepast en wat niet. Is het gepast om het gelaat van iemand helemaal in beeld te brengen? We hebben ook bij liquidaties gezien dat het NOS bijvoorbeeld dat niet doet. En ik vind dat daar ook echt wel in de mediawereld zelf een debat over mag worden gevoerd. Maar ligt de verantwoordelijkheid wat u betreft dan bij de persfotografen die daar aan de rand van zo'n ongeluk staan bijvoorbeeld? Of gaat het de verantwoordelijkheid echt liggen bij de redacties? Ik denk beide. Ik denk dat je dat debat gewoon met elkaar moet bespreken. Wat is nodig voor die vrije nieuwsgaring en het algemeen belang? En wat is ongepast? En dat is natuurlijk in elke situatie weer anders. Maar ik weet nog wel, de beelden van de moord op Pim Fortuyn staan op mijn netvlies echt gebrand. En je kunt je afvragen, was dat nou zo nodig om dat zo in beeld te brengen? Dat is een dilemma. Laten we dat voorbeeld eens nemen. Hoe minder bekend de persoon, hoe minder logisch het is om dat zo expliciet in beeld te brengen. Maar ik denk inderdaad dat veel luisteraars die foto ook nog op hun netvlies hebben staan van Pim Fortuyn hier op het Mediapark, bloedend op de grond. Zou dat dan strafbaar zijn? Nee, want het valt onder de uitzondering van de persvrijheid. Alleen, ik denk wel dat er een verantwoordelijkheid is bij de pers zelf en de journalisten zelf daar een goede afweging in te maken. Ja, want dan denk ik meteen aan videoplatforms als Dumpert, Skofte, VK mag. Als ik kijk naar wat er in mijn tijdlijn voorbij komt, zijn het qua filmpjes vaak die platforms die dat ook verspreiden. Vaak als eerste die filmpjes hebben. Wat betekent het voor zo'n redactie die ook een hele grote volgerschare hebben? Ja, nou ja, ik zou zeggen, dat moeten we ook maar de proef op de som nemen. Kijk, als wij zien dat daar filmpjes op geplaatst worden van onbekende Nederlanders die in een zwaar ongeluk zitten, acht ik het wel mogelijk dat je zou kunnen zeggen, dit is niet in het algemeen belang. Dus er vindt een vervolging plaats. Dus ja, dat gaan we denk ik zien in de jurisprudentie. Ja, Noa, jij bent ook op pad geweest met een persfotograaf, hè? Ja, ik ben inderdaad op pad geweest met René. En hij is persfotograaf bij Regio 15. Die bevinden zich vooral in Regio Den Haag en omstreken. En de film De Ramtoeristen hielden zich die dag wel rustig. We zijn naar een aantal meldingen toegegaan. En waar we kwamen zag je wel mensen die staan te kijken en soms ook staan te filmen. We zijn onder andere op een brand afgegaan en op een melding van overlast en dronken personen. En we waren dus onderweg naar die melding van een brand en reden daar naartoe via de boulevard van Scheveningen. En toen hebben we het ook gehad over welke afwegingen René maakt. Er kwam nu net een melding binnen dat de Rijnouwenstraat in Den Haag, dat daar dus een brand in de woning zou zijn. Na 1,5 kilometer, ga rechtsaf om hier te zijn we dus met 10 minuten ongeveer. We gaan eventjes kijken wat er aan de hand is. Maar we zien er geen filmende mensen omheen. We zien wel mensen de ondergaande zon filmen tot nu toe. Maar dat is eigenlijk het enige toerisme wat we zien. Nog geen ramptoeristen die aan het filmen zijn. Ik heb zelf eigenlijk het idee dat de meeste mensen niet eens weten wat ze filmen. Ze zien commotie, ze zien brandweer, ze zien politie, ze zien ambulance en ze gaan filmen. En achteraf horen ze dan wat het was. En dat kan dus een reanimatie zijn of iets medisch, maar het kan dus ook een steek- of een schietpartij of weet ik veel wat zijn. Dus ze weten het gewoon niet. Het belangrijkste voorbeeld wat we hier in Den Haag hebben is dat er op een gegeven moment beelden zijn verspreid van een heel ernstig ongeval. Er was iemand overreden door een vrachtwagen. En daar heeft dus iemand echt in de eerste 20, 30 seconden nadat het gebeurd was beeld gemaakt. En dat is verspreid op internet. Dat hebben wij op een gegeven moment ook toegestuurd gekregen. Dan krijg je dat toegestuurd van mensen van kijk eens, dit is leuk voor jullie op de site. Nou, nee, ga het niet doen. Ja, dat was echt gewoon schokkend beeld. Dat ging echt helemaal nergens over. Nou maak jij ook foto's van bijvoorbeeld een dodelijk ongeval. Heb je niet soms het idee van, oh, misschien houdt die sensatie zich op deze manier wel in stand door dit soort foto's te maken en ook weer te delen? Wat we vaak laten zien is de situatie. En dat moet je, als je inderdaad bijvoorbeeld voorstelt van iemand is bijvoorbeeld aangereden door een auto. Dus dan zie je op een gegeven moment een auto staan en hoe heet het, er ligt even verderop op de weg ligt er een lichaam. Ja, wat we dan vaak bijvoorbeeld doen is een foto laten zien van de auto. En dat je dus in de verte onscherp het lichaam ziet liggen. Daar ligt dan een laken overheen, maar dat is dus absoluut niet herkenbaar. Want ja, je laat zien wat er gebeurd is. En het gaat ons absoluut niet om de details, zeg maar. Ja, dat zeggen dus de persfotografen. Ondertussen maken zij dus onderscheid. Welke video wel, welke video niet. Wat weten we eigenlijk over de mensen die dit soort amateurvideo's maken, die ze bijvoorbeeld toesturen naar zo'n persfotografen en verspreiden? Ja, dan heb je een beetje twee dingen die ik onderscheid. De ramptoeristen, die op het op plaats van ongeval een filmpje gaan staan maken. En de daders, die dus echt tijdens een mishandeling bijvoorbeeld bewust een filmpje maken. En die eerste groep, de ramptoeristen, daar sprak ik ook even over met een psycholoog. En hij zei eigenlijk, ja, soms doen mensen dat ook gewoon om achter hun telefoon zich te verschuilen en niet hulp te hoeven verlenen. Bijvoorbeeld noemde hij ook wel het bystanders effect. Het effect dat mensen, hoe meer mensen er zijn, hoe minder mensen iets gaan doen. En dan heb je natuurlijk ook nog de andere groep, de daders. En hoogleraar communicatiewetenschappen Michiel Walraven, die zegt daarover dat het voor sommige daders de gewelddadigheden bijzondere en buitengewone momenten zijn die ze op beeld willen vastleggen, hoe onbegrijpelijk dat ook klinkt. Verder zou de aanwezigheid van een camera de dader aan kunnen sporen om nog extremer tekeer te gaan. Maar, vertelt Walraven, de daders of medeplichtigen zijn niet altijd bewust van het feit dat ze zichzelf daarmee eigenlijk in de problemen brengen. Want het kan natuurlijk ook bewijsvoering zijn. Ja, Evie, heb je er begrip voor dat mensen zich verschuilen achter hun telefoon? Nou ja, als de hulpdiensten zijn ingeschakeld, ik kan niet instaan voor die mensen wat je doet op zo'n moment. Tegelijkertijd, er is al eerder genoemd, het filmen van een incident of eigenlijk daarna, heeft volgens mij geen enkele zin, tenzij je dus voor de opsporing iets kan doen. Heel kort, Anne, we hebben denk ik het punt wel gemaakt waarom u dat wetsvoorstel belangrijk vindt. Wat verwacht u? Want er komen natuurlijk verkiezingen aan, dus er zit vaart achter deze wet. Heeft u er steun voor? Nou, hij moet eerst naar de Raad van State. Die geeft daar een advies over. Dan moeten we kijken of we nog veel moeten aanpassen of niet. Ik mag er hopen dat daar een meerderheid voor is. Maar ja, dat zal niet voor de verkiezingen zijn dat we dit gaan behandelen. En dan moeten we maar weer zien hoe de samenstelling is van de Tweede Kamer. Tot zover het filmen en verspreiden van ernstige beelden. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze onderzoeksredactie vragen stellen. Deze keer een vraag van Josta. Hi, ik heb een vraag. In veel Amerikaanse films en series zie je juryrechtspraak, maar volgens mij gebruiken landen om ons heen het ook. Waarom maken we in Nederland eigenlijk geen gebruik van een jury? Ja, hoe zit dat nou en waarom hebben wij geen jury in Nederland? Dat heb ik even gevraagd aan Robine de Lange en zij is president van de rechtbank in Den Haag. Juryrechtspraak is voor ons natuurlijk iets heel bijzonders. Want je ziet op tv en je leest daar boeken over hoe dat dan gaat met die jury, hoe die gekozen wordt en zo. Dus ik denk dat moet echt in je systeem zitten om daar goed mee om te gaan. En het is natuurlijk ook niet voor niets dat het niet iets is wat plotseling in allerlei landen nu ineens wordt geïntroduceerd. Het moet echt, denk ik, in je cultuur en in je historie zitten. En dat hebben we in Nederland nooit gehad. Het staat niet bij ons in de wet. Andere landen is het van oudsher zo, maar dat is dus eigenlijk gewoon historisch bepaald dat wij dat niet hebben. Ja, in het Anglo-Saxische systeem is dat wel vaak zo. In het Nederlandse systeem niet. Wij hebben altijd professionele rechtspraak gehad. Hoewel we vroeger ook wel vrederechters hadden. Dat waren dan niet zozeer de beroepsrechters, maar dat ging juist niet over het strafrecht. Ja, dat was dus de uitleg over waarom wij in Nederland geen jury hebben. Dit was het Misdaadbureau voor deze week. Wilt u er meer over weten, kunt u naar wnl.tv/whatsapp gaan. We zijn er volgende week weer hier. Nu 5 dagen met Eshwet El Miloudi. Fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Match. 12 musea in Nederland gaan 1-op-1 met het Rijksmuseum. De 12 musea maken de perfecte match tussen een intiem topstuk uit het Rijksmuseum en één uit eigen collectie. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Benieuwd naar de match bij jou in de buurt? Kijk op schattenuithetrijks.nl.